die u plezierig vindt. Zitten er nou mensen naast je die je niet zo vaak ziet? Of heb je gewoon even zin? Dan zou ik zeggen, keer je even om en wens elkaar even een goede, gezegende dienst toe. Een goede dienst geweest. Ja. Ja, het is een bijzondere dienst. Het is een hele feestelijke dienst. Want we gaan vandaag dopen. Vandaag wordt Maud, zit hier voorin, mooi in de wagen, wordt ze gedoopt. En dat vieren we, daar zijn we heel blij om. Afgelopen donderdag was ik bij Diederik en Britt. En daar hebben we het erover gehad. En dit is voor hun het moment dat ze zeggen van, ja, we willen dit graag. We zijn er helemaal klaar voor. En het is ook een bewuste keuze. Hè? Het is geen ABC'tje met een paar dagen uitgerekend. Of na de bevalling gaan we gelijk dopen. Nee, dit is echt op basis van hun geloof wordt vandaag ook Maud gedoopt. En dat vieren we. Dat vinden we hartstikke fijn. Er is nog meer babynieuws. We hebben deze week, Maud is in die zin al een stukje groot. Het is niet meer die kleine baby, maar er is wel een kleine baby bijgekomen. Hier zien we Lieselotte Muntenaar. Lieselotte is afgelopen zondag, 14 februari, even voor drieën is ze geboren. Romy zit daar trots te glimmen, samen met zijn dochter. En het gaat thuis ook hartstikke goed. En ze was wel iets te vroeg, hè. Ze is krap 2500 gram. Maar het gaat goed, hè? Hartstikke goed. Gefeliciteerd nogmaals. Er is nog een kindje geboren, daar heb ik geen foto van. Maar ik vind het eigenlijk te leuk om het niet te vertellen, zeg maar. Dus Ingrid, die hier ook wel eens komt in de kerk, die heeft ook een zoontje gekregen. Dat was afgelopen maandag. Ik weet dat die Bo heet en ik hoop dat we volgende week een foto hebben. Maar veel nieuws, zeg maar, rondom kinderen. Dus hartstikke fijn. Voordat we gaan beginnen met de dienst, wil ik graag samen met u bidden. Dan vragen we ook aan God of hij bij ons wil zijn en deze dienst wil zegenen. Zal ik voorgaan? Lieve Heer, Heer God, dank u wel dat u ons samenbrengt. Heer, we komen uit verschillende plaatsen, verschillende dorpen, vanuit verschillende situaties ook. Maar u brengt ons hier samen en misschien zijn we hier vandaag een beetje ongemakkelijk, omdat we hier niet zo vaak komen. Of misschien zijn we juist heel erg thuis hier. Wat het ook is, geeft dat het een goed samen zijn is. Dat we mogen genieten van wat er op ons afkomt. Wilt u er zelf bij zijn? Wilt u zorgen dat het goed is? En Heer, geef dat het ook een mooie dienst is voor Maud en voor Britt en Diederik. En zegt u ons samen zijn. Dat vraag ik u om Jezus wil. Alleen. Amen. We gaan beginnen met het zingen van drie liederen. Deborah en Angela, mag ik jullie uitnodigen? Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. We willen vandaag drie liederen gaan zingen. En misschien bent u hier voor het eerst of nog niet zo vaak hier geweest. Wij zijn gewend om staand te zingen. Dus als u het prettig vindt om mee te doen, van harte uitgenodigd. Maar als u zich daar niet prettig bij voelt, blijf lekker zitten. Mag ook. We beginnen met Samen in de naam van Jezus. Mag ik komen staan. Het is nu tijd om voor de kinderen naar een eigen programma te gaan. We hebben twee programma's vandaag. We hebben de kruimels, dat zijn de kinderen van 0 tot en met 4 jaar. of 0 tot en met 3 moet ik eigenlijk zeggen. Als je nog niet naar de basisschool gaat, dan word je hier achter in de kerk word je opgevangen. En wel door Ilse, Elise en Marieke. Dus die kunnen daar zo meteen lekker een plekje gaan vinden. En dan hebben we de kids. En dat zijn de kinderen die in groep 1, 2, 3 of 4 zitten. En die gaan mee met Paul Kraak en met Christa. Dus die kunnen zo een jas aandoen. En dan lopen ze even om het gebouw heen naar de basisschool De Fontein. En dan hebben ze daar hun programma. Dan wachten wij dat het een beetje rustiger is. En dan pakken wij de dienst weer op. Geef mij nog even de gelegenheid iets te vertellen wat ik eigenlijk net aan het begin wilde doen. Maar, want achter mij staat een niet te missen kruis. En dat staat hier niet het hele jaar. Maar in de periode na Pasen wel. En misschien ken je dat wel van de tijd vlak voor kerst. Dat we dan een aantal zondagen advent hebben. Dat je eigenlijk de dagen of de zondagen aftelt totdat het kerst is. En eigenlijk doen we dat nu op onze eigen manier ook een beetje met een kruis. Het kruis dat vult zich met een aantal afbeeldingen totdat het Pasen is. En dan gaan die afbeeldingen er weer af en dan vieren we de opstanding van Jezus. En hier achter mij zie je een aantal voetstappen. Vorige week werden de eerste voetstappen richting het kruis werden op de muur geplaatst. En elke keer komt er boven die voetstappen komt er een onrecht te staan. Nou, dit is, vorige week was dat milieuvervuiling. Deze week zijn de stappen, de slavernij zijn erbij gekomen. En zo vult deze wand zich steeds met dingen die in de wereld die niet oké zijn, die niet goed zijn. En we brengen dat eigenlijk bij Jezus aan het kruis. Met het idee dat we gewoon zeker weten dat het hier op aarde niet altijd oké is, maar dat we wel een plekje hebben waar we het naartoe kunnen brengen. En wij geloven dan, als dan straks Paas is, als we vieren dat Jezus is opgestaan, dat Jezus zeg maar ook het onrecht wegneemt. Dus dat gaan we doen. Je kunt straks misschien van dichterbij kun je kijken hoe de afbeeldingen eruit zien. Kom je hier de komende weken nou vaker, dan zul je zien dat langzaam maar zeker het kruis zich zal vullen. Goed, we gaan nu de Bijbel openen. En we lezen zo meteen een stuk en u kunt met mij meelezen op het scherm. We gaan uit Handelingen 8 lezen. Dat is een Bijbelboek wat de geschiedenis beschrijft vlak nadat Jezus aan het kruis gestorven is. Hij is opgestaan en hij is dan naar de hemel gegaan. En dan zijn zijn vrienden, die zijn nog achter en die willen eigenlijk gaan vertellen over wie Jezus was en waarom het zo belangrijk is om in hem te geloven. Nou, dat boek noemen we Handelingen. En we lezen nu zo meteen over een van die vrienden van Jezus, Filippus. En die komt een Ethiopiër tegen. Nou, niet zomaar een Ethiopiër, maar een eunuch. En dan ben ik even benieuwd, zijn er vingers? Mensen die weten wat een eunuch is? Zit er een eunuch in de zaal? Als je het zou weten, zou je lachen. Een eunuch, dat was een bijzondere persoon in die tijd. Er was vaak iemand die aan het hof diende. Soms een belangrijke functie, zeg maar echt voor, in dit geval, de koningin van Ethiopië. Maar het kon ook degene zijn die het overzicht had bij een harem. Het was niet altijd zo het geval, maar vaak was het zo dat een eunuch gecastreerd was. Dat was misschien ook wel om, als je in dit geval bij de koningin moest zijn, dat je zeker wist dat hij zijn handen ervan af zou houden. Ik weet het niet, maar dat was in elk geval wat een eunuch was. Maar ga ervan uit dat dit een belangrijke man was. En die belangrijke man die had een bezoek gebracht aan Jeruzalem. Daar gaat deze geschiedenis over en lees u met mij mee op het scherm. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem was gezegd, werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, dat is de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft, over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarbij Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus, vandaar reisde hij verder en verkondigde hij in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea aankwam. Tot zover de schriftlezing, Gerbrand. Dankjewel, Ron. Hoor jij erbij? En hoe weet je dat zeker? En wat is daarvoor nodig? En zou je ook zonder kunnen? Hoe voel jij je als je buitengesloten wordt of je gepasseerd voelt? Wat doet dat met jou? En wie voelt nu al een beetje de pijn die bij dat gevoel hoort en niet bij te horen? Hoor jij erbij? We gaan vandaag twee buitenbeentjes ontmoeten. En die twee buitenbeentjes, die gaan jou laten zien dat jij, ook jij, er echt helemaal bij hoort. En wat dat dan met je doet. Vandaag staat Maud een beetje centraal. En Maud, hoe klein ze ook is, hoort al bij een heleboel dingen. Ze hoort in de allereerste plaats bij jullie. Maar tegelijkertijd hoort ze ook bij twee nog veel bredere families. En ze hoort bij een kerkelijke gemeenschap. En ze hoort bij een buurt. En ze hoort bij een vriendengroep. En ze hoort bij waarschijnlijk nog heel veel meer dingen. En dat erbij horen is misschien wel een van de allerbelangrijkste dingen die je een kind mee kan geven. Want er gaat namelijk heel veel mis in het leven van mensen als mensen er niet bij mogen horen. Kijk maar eens wat bijvoorbeeld pesten met mensen doet. Ook op de lange termijn. Daar gaan mensen van kapot. Als ze er niet bij mogen horen. En dat geldt voor alle mensen in alle lagen, hoeveel succes mensen ook hebben. Ik las van de week een artikel over Robin van Persie. En hoeveel die jongen ook bereikt heeft en hoe groot de ster het ook geworden is. Hij voelt zich ongelooflijk beroerd. Want hij hoort er niet meer bij. Hij wordt niet meer geselecteerd voor het Nederlands elftal. Hij zit sportief in een dip. En dat knaagt aan die jongen. Dat doet iets met zijn eergevoel. Daar is hij ongelukkig van. Ook hij heeft het nodig om elke keer weer te voelen, ik hoor erbij. En als dat stopt, dan doet dat pijn. Weet je, ik koop wel regelmatig de straatkrant. Hier in Meidrecht bij de Albert Heijn. En als je de straatkrant leest, er staan allemaal stukjes in, ook over daklozen. En elke straatkrant staat ook een interview met de straatkrantverkoper. En als je een aantal van die interviews achter elkaar leest, dan kom je er een beetje achter, wat is nou het gemiddelde, waar hoopt zo'n straatkrantverkoper op? Wat drijft hem? En zo'n straatkrantverkoper, die willen helemaal niet rijk worden. Dat gaat niet over grote villa's en dikke auto's. Weet je wat die mensen willen? Die mensen willen erbij horen. Die willen een gewoon huis en een gewone baan en een gewoon gezin en een gewoon leven. Dat het op een of andere manier weer op de rit komt. En dat ze weer mee mogen doen. Ja, dat is eigenlijk ook de gedachte achter die straatkrant. Het gesprekje wat je even met zo iemand hebt, het babbeltje. Dat is eigenlijk net zo belangrijk en misschien nog wel belangrijker dan dat je zijn krantje koopt. Want dan krijgt hij het gevoel, dan hoort hij er even weer bij. Weet je, en eigenlijk weten we dit allemaal van onszelf ook. Weet je, als je in een nieuwe groep komt, Bijvoorbeeld na de zomer in een nieuwe klas. Of in wat voor nieuwe groep jij ook terechtkomt, op je werk of zo. Dat is in het begin altijd spannend. En zo'n nieuwe groep die komt bij elkaar omdat je dingen moet doen en die ga je dan ook doen. Maar zeker in het begin spelen er ondertussen allerlei andere dingen. En een van de belangrijkste dingen die het begin van zo'n groep speelt is de vraag, hoor ik erbij? Mag ik erbij horen bij deze mensen? Daarom is een nieuwe groep ook zo ontzettend eng. Ja, dat weten we allemaal. En omdat wij mensen zo'n ontzettende behoefte hebben om erbij te horen, zit er bij bijna ons allemaal heel diep van binnen, vaak onbewust, een soort van knagende twijfel. Hoor ik er wel bij? En die twijfel, die kan zomaar geraakt worden. Hey, wie heeft niet wel eens gehad dat hij op Facebook of zo een foto zag van twee vriendinnen die het samen gezellig hadden, of broers en zussen die iets leuks aan het doen waren. En dat je ergens in je onderbuik toch dacht van, hé, dat wist ik niet. Dat die iets leuks gingen doen samen. Knik je snel op like, maar ondertussen, dat doet iets. En misschien heb jij het in je familie of op je werk, dat onzekerheid. Misschien heb je het wel nu, hier in de kerk. Hoor ik erbij? En dat gevoel, die knagende onzekerheid, dat is ook de achtergrond van dit Bijbelverhaal. En Ron heeft heel mooi uitgelegd wat een eunuch is. En wat heel erg bij een eunuch hoort, is dat hij er niet bij hoort. Zo'n man, zeker in die tijd, hij zou nooit gaan trouwen. Hij krijgt geen kinderen. En daarmee heeft hij geen toekomst. En zo'n man staat eigenlijk helemaal buiten de samenleving. Die telt niet mee. Die neemt niemand serieus. En juist daarom, dat voelde Ron al goed aan, juist daarom krijgt hij zo'n hoge positie. Want als jij een koningin bent, machtig, en je wilt die macht behouden, dan moet je zorgen dat op de belangrijkste posities, dat je daar mensen neerzet waarvan je zeker weet dat ze nooit een serieuze concurrent gaan worden. En daarom heeft die man zo'n machtige positie gekregen. En bij dat eigenlijk er niet bij horen, buiten de samenleving staan, wordt in Jeruzalem, als hij daar op bezoek is, een hele dikke streep gezet. Deze man was namelijk geen Jood. Het was een Ethiopiër. En deze man kon zelfs geen Jood worden. Want als je een eunuch was, dan kon je je niet eens bekeren tot het Joodse geloof. Dat was in die tijd de regel. En zo iemand mocht in Jeruzalem de tempel niet eens in. Dat mochten buitenlanders nog een heel klein stukje, maar hij moest helemaal buiten de poort blijven staan. Dus alles in Jeruzalem was één groot signaal geweest voor die man. Jij hoort er niet bij. En dat geldt op een bepaalde manier ook voor Filippus. Ik weet niet hoe goed je Filippus kent, maar die Filippus die was wel een Jood, mocht ook gewoon de tempel in. Maar Filippus behoorde tot de Grieks sprekende minderheid in Jeruzalem. En dat waren mensen die waren niet in Jeruzalem of in Israël geboren. Die kwamen uit een ander deel van de wereld, wel Joden, maar uit een ander deel van de wereld. En die waren naar Jeruzalem verhuisd. Dus voor de echte Joden, de mensen die wel geboren waren, waren dat mensen van buiten. Zoals je dat in een dorp ook hebt. Je hebt mensen die komen uit Vinkeveen en je hebt mensen van buiten. Nou, en Filippus was iemand van buiten. En dat geeft spanning. En je ziet al, als je een paar hoofdstukken hiervoor, dat er een spanning is in de eerste christelijke gemeente tussen de echte Joden en de mensen van buiten. Want de Grieks sprekende weduwen, die werden achtergesteld bij het uitdelen van voedselpakketten. En wat er dan gebeurt, is dat de gemeente zegt, maar dit kan niet. En dat ze een aantal mensen van buiten, uit die Grieks sprekende minderheid, een officiële functie geven. Die noemen ze diaken. En een van die mannen is Filippus. En Filippus die weet dus wat het is om er niet bij te horen. Maar hij weet ook wat het is als mensen hun best doen om jou er wel bij te laten horen. En vervolgens is Filippus ook nog een keer een vluchteling. Want die christelijke gemeenschap in Jeruzalem, die wordt vervolgd. En die mensen, zijn voor een heel groot deel op de vlucht geslagen. En Filippus ook. Dus je moet je voorstellen, de stad van zijn hart, waar hij naartoe getrokken is, waar hij het leven gevonden heeft, waar hij heeft geleerd wat het betekent dat je erbij mag horen. Die stad heeft hem eruit gekieperd. Filippus is vol van Jezus, verkondigt het evangelie, maar hij is ook een man die weet wat het is om er niet bij te horen. En de geest van God brengt die twee mensen bij elkaar. En het zijn twee mensen die ontzettend op zoek zijn. Weet je, die eunuch, die is op een of andere manier helemaal uit Ethiopië naar Jeruzalem gereisd. En mensen, dat was een ontzettend, en dat is vandaag een heel erg eind, dat was toen ook heel ver. Ergens moet die man, die eunuch, ongelooflijk op zoek zijn geweest. Naar God, naar zin, naar betekenis, naar hoop, naar toekomst, naar er mogen zijn. En hij heeft iets gehoord van het Jodendom. En hij heeft gedacht, ergens in Jeruzalem moet een antwoord, een sleutel te vinden zijn. We weten minder van Filippus, maar op een of andere manier is Filippus ook naar Jeruzalem getrokken. En er moet iets zijn geweest in zijn leven dat ook hij op zoek was. Want anders had hij dat verhaal van Jezus, wat hij tegengekomen is, niet met zoveel overtuiging en overgave omarmd. En die twee zoekers komen bij elkaar. En de ene zoeker kan aan de andere zoeker gaan vertellen waar de weg ligt. We weten niet veel van het gesprek. Die man die eunuch zit op zijn wagen te lezen en leest een ingewikkelde tekst uit Jesaja. Maar we kunnen wel ongeveer vaststellen hoe dat gesprek gegaan moet zijn. Die eunuch die zit te lezen en het is niet alleen maar dat hij een ingewikkelde tekst leest en dat Filippus met een of andere bocht weet uit te leggen dat die tekst eigenlijk over Jezus gaat. Weet je, wat die man zit te lezen, Jesaja 53, dat is, als je het Oude Testament als één groot verhaal ziet, wat het eigenlijk is, dan is Jesaja 53 een soort van het laatste hoofdstuk. En je moet je voorstellen, die man heeft zich verdiept in het Jodendom. Dat was een intelligente man. En die man, die heeft het verhaal gelezen. Die weet het verhaal van Abraham. Die heeft over Mozes gehoord. Die kent David. En die heeft dat verhaal gevolgd en het verhaal heeft hem geraakt en gepakt. Dat verhaal van een God die met zijn volk in deze wereld aan het werk is. En die bouwt aan gerechtigheid en aan vrede. Een God die tussen zijn mensen wil wonen. Een God waar je bij mag horen. Het is een verhaal wat gaat over zuiverheid. En over een nieuw begin, over hoop en de toekomst. En een wereld die weer wordt zoals die hoort te zijn. En die man die is daar vol van en die is op zoek en die is aan het lezen. En nu is hij bij het laatste hoofdstuk. En dat vindt hij zeg maar in het boek Jesaja. En uit alle chaos en ellende en ondergang waar het volk Israël in terechtgekomen is, stijgt uit dat boek Jesaja het beeld op, de gestalte van iemand, een man, die al lijdend uiteindelijk het volk zal verlossen en alle beloften waarmaken. En dan stopt het. En die man die zit te lezen en die denkt, ja, dat is lekker. En hoe gaat het nu verder? En dit is wel een heel open eind. Ik heb de hele tijd bij dit verhaal het gevoel, dit moet ik hebben, hier moet ik zijn. Hier gaat het antwoord komen waar ik naar verlang. En dan ben ik er bijna en dan houdt het op. Net alsof je een boek hebt dat je helemaal pakt en dan het laatste hoofdstuk, dat heb je niet. Dat is de vraag waar die man mee worstelt. En op het moment dat hij daar is, stapt Filippus op zijn wagen. En Filippus gaat naast hem zitten. En die zegt, beste man, ik weet hoe dit verhaal afloopt. Ik heb het laatste hoofdstuk van jouw boek. En dan begint Filippus te vertellen. Hij zegt, dit verhaal uit Jesaja 53, die man is werkelijkheid geworden. En zijn naam is Jezus. En dan kan Filippus alle verhalen over Jezus vertellen. En vertellen hoe die Jezus geleden heeft. En alles zonder van zijn volk gedragen heeft. En zijn volk verlost heeft. En het mooie is, het enige wat Filippus dan hoeft te doen, is het boek wat die man toch al op schoot heeft, het boek van Jesaja pakken, en gaan doorbladeren. En vertellen wat de gevolgen zijn van wat Jezus gedaan heeft. En dan kan hij omslaan, zegt hij in Jesaja 54, één hoofdstuk verder. Laat God zien dat door Jezus hij een nieuw begin gaat maken met zijn volk. En dat in dat nieuwe begin al die beloften werkelijkheid gaan worden. En in Jesaja 55, weer één hoofdstuk verder. Daar vertelt God dat dan de hele wereld nieuw zal zijn. En dat in die vernieuwing, in dat nieuwe begin, een belofte zit. Zelfs voor de grootst mogelijke buitenstaanders. Want, nog een bladzijde omslaan, in Jesaja 56. Daar gaat het grote verhaal van wat bij Abraham begint uiteindelijk naartoe. En wordt goed nieuws, beste man, voor jou. Luister maar eens wat God zegt in Jesaja 56. Je kunt het meelezen. Daar zegt God het volgende. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen. De Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer. De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters, namelijk een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik de vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Want mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt God de Heer, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. En ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. En mensen, voel hoe in deze tekst dat verhaal van Filippus en dat verhaal van Enoch bij elkaar komen. Twee mensen die weten wat het betekent om er niet bij te horen, voelen hier dat het goede nieuws voor die mensen is dat door Jezus God al die mensen bijeenbrengt. Allemaal mogen ze er helemaal bij horen. Weet je, er zijn 100 redenen te bedenken. Echt 100. Waarom jij er niet bij zou mogen horen. Niet bij God en niet bij de mensen om je heen. Maar het goede nieuws is dat Jezus dat allemaal gedragen heeft. En dat omdat hij er helemaal niet bij mag horen, jij voor altijd mag weten, ik hoor erbij. En dit verhaal van Filippus en de eunuch laat zien dat die belofte en dat goede nieuws geldt voor werkelijk iedereen. En als die eunuch zegt, ik wil gedoopt worden, dan zegt hij, ik wil dat dit grote verhaal niet alleen maar zomaar een verhaal is. Ik wil dat dit verhaal mijn verhaal wordt. Ik wil hier niet buiten staan. Ik wil hier midden in stappen. Ik wil hiermee verbonden zijn. Ik wil erbij horen. En die geweldige woorden uit Jesaja 56 gelden niet alleen voor hem. Ze gelden voor ons allemaal. En vandaag heel speciaal voor Maud. Dat God tegen ons en tegen haar zegt. Ik geef jou een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. Jij hoort bij mij. En er is niets en niemand die daartussen kan komen. En die zekerheid, dat je heel diep van binnen mag weten, wat er ook gebeurt in mijn leven, ik hoor erbij. Dat is het antwoord op die knagende onzekerheid die in ieder mens zit. Jij hoort erbij. En met die belofte mag jij straks naar huis en mogen we Maud het leven insturen. Twee korte dingen nog. Het is een gaaf verhaal. Een verhaal vol vreugde. En tegelijkertijd moeten we niet onderschatten dat het voor allebei die mannen ook best een grote stap is geweest. En het grote aan die stap is dat het van deze mannen vraagt, en vooral van die eunuch, om zich helemaal over te geven. In de doop zit ook iets van ondergaan. Het water van de doop is diep. En wat moet je loslaten? Waar moet je, wat moet er ondergaan? Dat is alles wat je zelf sterk maakt. Al die dingen in jouw leven waarmee jij probeert om op eigen kracht erbij te horen. Want weet je, erbij horen, dat kan je in onze samenleving met geld voor een deel gewoon kopen. Niet echt, maar we doen wel alsof. En je kan het proberen te verdienen. En je kan het proberen af te dwingen. En die Enug had alles in huis. Hij was rijk, hij was intelligent, hij was machtig. En al die dingen moet hij loslaten. En het verwachten van Jezus alleen. Weet je, het mooie is, als je een kind hebt, dan moet je sowieso leren om over te geven. Want je kunt heel veel dingen voor je kind doen. Je voedt het op, je verzorgt het, je kan het coachen, helpen, begeleiden. Maar wat je niet kan met een kind, is het regelen. Een kind gaat uiteindelijk zijn eigen weg, maakt zijn eigen keuzes. En het enige wat je als ouders uiteindelijk kunt, is je kind overgeven in de handen van God. En om dat goed te kunnen, moet je het eerst voor jezelf kunnen. Want weet je, als je heel eerlijk bent en je kijkt naar je eigen leven, je kunt ook jezelf niet regelen. Je kunt van alles doen, dat wordt ook van je verwacht, maar je loopt in je leven ook tegen van alles aan. En uiteindelijk ga je een keer voelen, ik kan ook mezelf niet fixen. Uiteindelijk kun je niks anders dan ook jezelf ten diepste overgeven aan God. En dat zit ook heel mooi in het symbool van de doop. En weet je, dat jezelf overgeven. Op het moment dat je dat doet en op je knieën valt voor God en tegen God zegt, Heer, het lukt mij niet, u moet het doen. Dat is het moment waarop God onwaarschijnlijk dichtbij komt. Waarop je meer dan ooit mag weten, ik hoor erbij. En als je dat hebt en dat hebt ervaren, dan kan je ook zo leven naar de mensen om je heen. En het tweede, er zit iets heel zendends in dit verhaal. Hoe gaaf is dit voor Filippus? Weet je, dat je op de vlucht bent en dat je toch ergens een beetje in de war bent. Hoor ik erbij, wat wil God van mij? En dat God je op zo'n manier gebruikt. Wat een geweldige bevestiging voor wie jij mag zijn voor God. En dat zie je ook. Filippus gaat van dat moment weg en dorp na dorp na dorp na dorp vertelt hij het verhaal van Jezus. Ook jullie mogen erbij horen. En die eunuch die gaat vol vreugde weg en verder zegt de Bijbel niet zoveel. Maar die man is in elk geval een ambassadeur van vreugde geworden. En de traditie wil dat de kerk in Ethiopië door hem gesticht is. Dat hij daar het verhaal verteld heeft. En dat al die mensen daar ook tot geloof zijn gekomen. In elk geval ontdekken we dat het heel veel met mensen doet. Als jij heel diep van binnen zeker mag weten, ik hoor erbij. Het geeft zoveel rust. Het geeft zoveel vastheid. Het doet zoveel met je vreugde en met je geluk. Weet je? Het doet iets met hoe je kijkt naar de mensen om je heen. Vanuit die knagende twijfel wordt ieder mens een concurrent. Dan denk je of, ach ja, ach, al die andere mensen zijn hip en leuk, die hoorden bij, ik hoorde niet bij. Of je denkt van, oh, weet je, ik hoorde bij en al die anderen, wat een sukkels, nou die hoort er niet bij en die niet. Maar als je vanuit die diepe zekerheid, ik hoor erbij, in het leven staat, dan worden al die andere mensen ook mensen die erbij mogen horen. Hoe gaaf is dat? Dit verhaal zendt je uit de wereld in, als in Filippus. En jullie komen heel speciaal in die Filippusrol, voor Maud. Jullie worden door God gezonden om Maud te leren verstaan wat er vandaag gebeurt. Om haar te leren dat ze een kind van God is. Dat ze erbij hoort. En dat ze elke dag mag leven als een ambassadeur van de vreugde. En als een leerling van Jezus. En als een kind van God. En wij allemaal, wij worden Filippussen als dit verhaal ons hart ingaat. Om overal te laten zien, jij hoort erbij. En dat lukt als we straks bij dit doopvond die man gaan ontmoeten. Die man die nergens bij mocht horen. Maar die dat deed, omdat hij zoveel van jou hield, dat hij het niet kon hebben dat jij buitengesloten zou worden. En die daarom zichzelf gaf. Zodat jij kan zeggen, op elk moment van je leven, onder alle omstandigheden, ik hoor erbij. Een paar concrete dingen, als je hiermee aan de slag wil. Als je ergens die twijfel hebt, hè, dat je denkt, hoor ik erbij, hoor ik er niet bij, weet je wat het beste werkt? Om het om te draaien. Stel jezelf eens de vraag, wie mag er bij mij horen? Wie is er nou in mijn omgeving, in mijn buurt, op mijn werk, in mijn familie, die het nodig heeft dat ik naar hem toe ga en dat ik laat voelen, jij mag bij mij horen. Dat is de eerste, om je aan de slag te gaan. Tweede, als je erbij wil horen, kies er dan ook voor om ergens bij te horen. Je kunt je ergens bij aansluiten. Je kunt actief onderdeel zijn van een gemeenschap, van een kring, van een kerk, van een buurt. Als je ergens bij wil horen, kies er dan voor om actief ergens onderdeel van te zijn. Kijk eens of dat ergens in jouw leven, in jouw omgeving kan. Dan een vraag die dieper naar binnen gaat. Derde toepassing. Welk deel van jouw leven vraagt om overgave? Waar in jouw leven loop jij er tegenaan dat je het niet kan fixen? Dat je iets wil, dat je probeert te regelen, dat je eraan trekt, dat je eraan sleurt, maar dat je op een gegeven moment realiseert, ik kan dit niet regelen. Dat is het punt van jouw leven dat vraagt om overgave. Denk daar eens een tijdje over na. Waar zit dat bij jou? En als laatste, weet je, er overkomt Filippus iets bijzonders. Hij hoort een stem die tegen hem zegt, ga naar die weg en kijk wat daar gebeurt. En het gekke is, zo'n stem horen misschien niet elke dag en tegelijkertijd, het kan wel. Wat heb jij in je hoofd voor stemmetje dat je een paar keer gedacht hebt, ik moet daar eens naartoe. Ik moet die weer eens opzoeken. Zou ik dat niet eens? Waar zendt de geest jou naartoe? Word eens stil. Stel je daar eens voor open. En stel eens eerlijk de vraag, is er iemand waar de geest mij naartoe zendt? Genoeg om over na te denken voor dit moment. Laten we samen bidden. Goede God, Vader in de hemel, u bent een groot God. En we willen u ongelooflijk bedanken voor wie u bent. En vooral wie u voor ons bent. Dat u mensen op wonderlijke manieren met elkaar verbindt. Naar elkaar toezendt. En dan die momenten gebruikt om met uw geest en met uw kracht aanwezig te zijn. En Heere, dat u een God bent waar we bij kunnen horen. Niet een God die op afstand blijft. Niet een God die grote offers moet krijgen. Maar een God die tussen ons in wil wonen. Een God waar we bij mogen horen. Een God die zijn hand naar ons uitstrekt. Heer, dank u wel dat u zo'n God bent. Laat dat steeds weer aan ons zien. Heer, en breng ons in beweging. Om die hand van u vast te pakken. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. We gaan met elkaar zingen, dus u mag komen staan. zijn naam voor God aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Heen met Christus in zijn dood, gaan wij onder. Schuld bevrijd in een leven dat voor goed veranderd is. Met de Heer begraven en weer opgestaan. Om voor hem te leven, Jezus weg te gaan. Uit het water van de doop. Ga lekker zitten. We zijn zo'n beetje aan het moment gekomen dat we Maud gaan dopen. De doop vond al klaarstaan. We hebben hier een mooi bakje met water. Vroeger, we hebben geen idee wat voor water de eunuch in gedoopt werd, maar dat was vast dieper dan in het bakje. Eigenlijk hebben we er al heel mooi over gezongen. En het verhaal van het kruis laat eigenlijk ook heel mooi zien, wat Ron uitlegde. Dit kruis wordt in de loop van de weken steeds verder beladen met het onrecht van deze wereld. En op Pasen is het schoon. Nou, dat verhaal, dat is de ruggengraat van het christelijk geloof. En dat is ook de symboliek die in de doop zit. Weet je, als we heel eerlijk zijn en we kijken naar ons eigen leven. Weet je, er zit heel veel moois in mensen. Mensen hebben kwaliteiten, mensen hebben goede dingen. En tegelijkertijd weten we allemaal van ons eigen leven en van de wereld om ons heen, dat het ook boordevol is met verdriet en met teleurstellingen en met onmacht en met falen en met tekortschieten en met zonde. En als we nog eerlijker zijn, dan weten we ook dat we zelf niet in staat zijn om ons daar op een of andere manier aan te ontworstelen. Weet je, en dit zou een heel zwaar en heel triest verhaal worden. Als niet juist die doop de belofte is. Dat al dat verdriet en al dat falen en al dat tekortschieten en al die zonden ten onder gaan. Schoongewassen worden. Weggepoetst met Jezus. Omdat die doop tegelijkertijd ook de belofte is van een nieuw leven dat God ons gaat geven. Een nieuw leven dat vol is van genezing en vergeving, van hoop en toekomst, van liefde. Een leven waarin we verbonden mogen zijn met God de Vader, bij Hem mogen horen. In die doop worden we verbonden met dat verhaal van Jezus. We gaan met Hem ten onder. En we staan op in Zijn kracht. Dat is de symboliek. En op die manier verbinden we vanmorgen Maud aan Jezus. En vertellen we haar, ook jij hoort er helemaal bij. Tijd om erop te halen. En als Maud straks binnengebracht wordt, dan gaan we luisteren naar een heel mooi lied. Als je in mijn ogen kijkt, lijkt de wereld stil te staan. De wind houdt op met waaien en bevroren is de maan. Je bent stralend als de zon, je bent volmaakt zo naakt en klein. En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn. Ik wist niet dat ik na één blik zoveel van je houden zou. Maar ik weet nu al niet eens meer hoe ik leefde zonder jou. Voor zoveel wezenlijke dingen leek ik blind tot dit moment. En die zijn ineens zo zichtbaar nu dat jij er bent. Oh, ik hoop dat ik je geven kan wat jij me geeft, zolang ik leef. Ik zal onverwaardelijk waken aan jouw zij. En ik hoop dat je ooit voelen mag wat ik nu voel, wat ik bedoel en wat in woorden. je in mijn armen ligt en zo tevreden naar me lacht, lijk ik alles te vergeten dat daar buiten op mij wacht. Alle strijd en alle tranen, alle stille pijn verdwijnt. En de wereld lijkt voor eventjes normaal te zijn. Dankjewel. Dit is het moment dat alle kinderen weer terugkomen. Jongens, loop allemaal maar gelijk door naar voren. Kom maar. Als jullie hier lekker op jullie billen gaan zitten, dan kan je het straks heel goed zien. Ga maar lekker zitten. Kom maar, ga maar zitten. Ja, ga ook maar zitten. Als we op onze billen gaan zitten, kunnen we het heel goed zien straks. Britt en Diederik, komen jullie ook naar voren? Kom maar. Ja, even zitten. Ja, dat mag wel. Kom maar. Kijk eens, als alle kinderen hier naartoe kijken, want we gaan, hier gebeurt het allemaal. Hebben jullie gezien wat hierin zit? Water. Water. En wat gaan we met het water doen? Ja, wat gaan we dopen? En weet je ook wat dat betekent als we een kindje gaan dopen? Weet iemand dat? Kan iemand dat zeggen? Ja, wat dan? Ja, precies. Het betekent dat Maud ook bij de Heer Jezus mag horen. Voordat we Maud gaan dopen, ga ik een paar vragen aan de papa en mama van Maud stellen. Ja, eventjes luisteren en dan gaan we straks dopen. Britt en Diederik, wat fijn dat jullie hier zijn, dat jullie Maud willen laten dopen. Ze wil zelf al, ja. De doop hebben we niet zelf bedacht. Jezus wil graag dat Maud bij hem hoort. Wil jullie antwoord geven op de volgende vragen? Geloven jullie dat zowel voor jullie zelf als voor Maud geldt dat het leven vol is met verkeerde, verdrietige en slechte dingen? En erkennen jullie dat we daar zelf geen verandering in kunnen brengen? Wij kunnen alleen maar ondergaan. Maar geloven jullie samen met ons dat Jezus jullie en ook Maud helemaal schoon en nieuw wil maken zoals we door God bedoeld zijn? Want in zijn kracht kunnen we ook opstaan. En dat jullie daarom willen dat Maud bij Jezus hoort en haar als teken daarvan willen laten dopen. Geloven jullie dat God de Vader ons heeft gemaakt? Dat Jezus ons heeft verlost en dat de Heilige Geest ons wil vernieuwen zoals we dat in de Bijbel lezen? Is samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis en ook hier in de Veenlaardkerk wordt geleerd. En dat alleen in dit geloof verlossing te vinden is. En geloven jullie dat nu jullie Maud laten dopen, God haar vandaag toevoegt aan deze gemeente als een levende steen voor zijn huis? En beloven jullie afhankelijk van God en voor zover in jullie vermogen ligt, Maud op te voeden als een kind van God en leerling van Jezus? Wat is jullie antwoord? Diederik? Ja. Britt? Ja. Dankjewel. Ik heb ook een vraag voor jullie. Willen jullie gaan staan? Beloven jullie Maud te ontvangen als een geschenk uit Gods hand en als een levende steen voor de bouw van de gemeente? En beloven jullie na vermogen de opdracht van Jezus uit te voeren door haar te leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft? En beloof jullie Britt en Diederik naar vermogen bij te staan bij het vormgeven van een christelijke opvoeding. Wat is daarop jullie antwoord? Dankjewel, ga lekker zitten. Kijk eens Maud, hier gebeurt het allemaal meid. Kijk, Maud van de Vliet, ik doop je. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Kijk eens, ja, fantastisch. Laten we staan en laten we samen zingen. dat God jou zegent, jij lieve kleine schat. En dat Hij jou zal geven, de wensen van je hart. Ik bid dat God jou zegent, jij lieve kleine schat. En dat het vers zal reiken tot in jouw nageslacht. Want Hij is de Almachtige, de Schepper van het heelal. Hij maakte alles prachtig. Jou zegent, dat door jouw leven heen je steeds weer zult ervaren, God laat me niet alleen. Mag u weer gaan zitten? Zeg, ga jullie... We willen samen ook bidden voor Maud. We hebben het al zingend gedaan, we zullen het nu ook samen bidden doen. En daarmee ook gelijk voor ons allemaal. Laten we naar God toe gaan. Grote en goede God, we komen bij u. Heer, wat een fantastisch moment om te zien hoe u mensen aan uzelf verbindt. Wat een wonder. En we willen u bedanken dat Maud er is. Heer, u bent de schepper van het leven. Heer, we zijn allemaal ongelooflijk blij met haar. En we willen u ervoor bedanken. En we willen u bidden dat u door het leven heen met haar meegaat. Dat u de grote belofte die u vandaag en haar gedaan hebt, elke dag opnieuw waar gaat maken. Wilt u bij haar zijn? Wilt u haar zegenen dat ze in haar leven voldoende heeft om van te leven? Dat ze de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen? De dingen die in haar zitten er ook uit kunnen komen. Maar boven alles bidden we... Heer, geef dat het een vrouw mag worden met liefde voor u en passie voor uw koninkrijk. Dat is waar we om bidden. Heer, en geef haar dan alles wat daarvoor nodig is. Heer, we bidden samen ook voor Britt en Diederik. Geef hen alles wat nodig is om goede ouders te zijn. Om uw vaderhart en uw moederliefde te weerspiegelen richting Maud. Geef ze alle wijsheid, alle kracht, alle doorzettingsvermogen die er nodig is om een kind op te voeden. Vervul hen elke dag opnieuw met uw geest. Heer, en geef dat straks als deze wereld nieuw is, Heer, dat Maud erbij is. Heer, als we samen voor uw troon staan en als we het feest vieren van de bruiloft, Heer, tussen u en uw volk, als we allemaal bij u horen. Goede God, we bidden voor ons allemaal zoals we hier zitten, met zoveel verschillende mensen. Heren, met allemaal verschillende verhalen en verschillende levens, maar allemaal vol verlangen. Heren, u kent onze verlangens. U peilt de uithoeken van ons hart, waar we op hopen en waar we bang voor zijn. Waar we naar verlangen en waar we voor terugdeinzen. Heren, wilt u een God zijn die juist daar antwoorden geeft, vervulling geeft. Ons bij de hand pakt op die momenten dat we het nodig hebben. Heren, en u kent ook de weerstanden in ons leven. Breek daar doorheen en zet ons hart open voor al het goede wat u ons te bieden heeft. Zend ons uit van dit moment het leven in. Heer, met uw vreugde en met uw liefde. Vervul ons daarmee. Dat is ons verlangen voor ons allemaal. Heer, en dan bidden we vandaag speciaal voor die grote groepen mensen in ons leven, in onze omgeving, die er niet bij mogen horen. Mensen die gediscrimineerd worden, mensen die gepest worden, mensen die om wat voor reden ook buitengesloten worden. Uit families, uit samenlevingen, uit ja, in deze wereld, waar die misschien rondzwerven zonder een plek te vinden. Heren, wilt u speciaal voor die mensen een God zijn van nabij? Dat is ons gebed en ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag even Joke en Christa even naar voren roepen, want we hebben nog iets speciaals ook voor Maud. Ik zag trouwens heel veel kinderen al terugkomen, ook met iets gemaakt voor Maud, dus er komen heel wat cadeautjes jullie kant op. Eens even kijken, Christa, jij eerst? Nou, vanuit de Veenhardkerk maken we altijd bij elk doop van het kindje een poppetje. En die, nou Maud, dit moet jij voorstellen, maken we en die straks aan de slinger vast, zodat ze er ook hier bij de gemeente echt bij hoort. En inderdaad, alle kinderen hebben een mooie kaart gemaakt, want bij een feestje stuur je altijd kaarten. Dus die hebben ze allemaal gemaakt. Ga je hem al geven? Ga je hem al geven aan Maud? Doe maar. Nou, de andere kinderen mogen hem straks wel even geven. Namens de kring mag ik ook nog iets zeggen. Ik wil jullie hartelijk feliciteren met de doop van Maud. Als kring kunnen we ook zien dat jullie ontzettend veel van haar genieten op dit moment. Daar zijn we hartstikke blij mee. En ik hoop dat jullie erop, dat jullie vanaf vandaag op vertrouwen dat God voor altijd, wat er ook gebeurt in het leven van Maud, voor haar zal zorgen. En hier mag ik de doopkaart overhandigen. Dank jullie wel. Nou, de eerste felicitaties komen binnen. Zo meteen heeft u allemaal de gelegenheid om Britt en Diederik te feliciteren. Na de afloop van deze dienst is er namelijk gewoon koffie voor iedereen, thee. Je kunt zelf wat inschenken of bijschenken. En er is ook voor lekker cake gezorgd. Dus blijf nog even. Feliciteer ze rustig op je eigen moment. Ik heb nog een paar dingen die ik met jullie wil bespreken voordat we dan helemaal gaan afronden. Dat noemen we dan de mededelingen. We geven elke week bloemen weg namens de Veenhardkerk. Juist omdat we een kerk willen zijn die ook voor zijn omgeving zorgt, proberen we die altijd weg te geven aan mensen in onze nabije omgeving. En deze keer gaan de bloemen naar familie Korsen in Meidrecht. Deze familie heeft een dochtertje op de fontein zitten. En nou is die vader, die heeft nu sinds een jaar heeft die kanker. En die wordt daarvoor behandeld. En wat heel bijzonder is dat na de eerste chemokuur eigenlijk de artsen verbluft waren dat er eigenlijk niks meer te zien is. Dus dat is op zich heel positief nieuws. Maar er zijn nog wel zorgen en spanningen na de volgende keer dat er een scan gedaan wordt. We leven heel erg met deze mensen mee. En dat zetten we kracht bij door ze dan een bosje bloemen te geven. Dat zijn, even kijken, de bloemen die hier staan. Dat is dus over de bloemen voor deze keer. Ik heb nog twee filmaankondigingen, want het is voorjaarsvakantie voor de kinderen. En er zijn twee familiefilms. Binnenste Buiten, dat is de ene. En Sean het Schaap, de film, dat is de ander. Zometeen als we gaan collecteren, dan laten we even een trailer zien van beide films. Maar dat is dus komende vakantie, komende week. Neem even de flyer mee en kom vooral. En dan is het vrijdag het begin van de Veenhard filmmaand. Dat is dan voor de grote mensen. Dat is op de komende 4 weken op vrijdagavond worden de films getoond. Nou, gaat iets te ver om ze allemaal door te lopen, maar dat is een mooie flyer met de poster aan de ene kant en een iets meer van de uitleg aan de andere kant. Vrijdagavond, 8:30 begint de film. Heb je interesse? Neem vooral de flyer mee. Het thema van dit jaar is moed. Van deze filmmaand. Dan tot slot het collectedoel. We gaan zo meteen collecteren. Dat doen we deze maand voor Wycliffe. En speciaal voor Klaas en Dieneke. Die zijn hier een paar keer wel geweest bij ons in de kerk, want die zijn uitgezonden naar Nepal. En Jezus roept op in Matteüs 28 vers 19 om alle volken van de wereld te vertellen over hem. Dus iedereen mag zijn leerling worden. En roept ze dan ook, Jezus roept dan ook om ze te dopen als zijn leerlingen. Zij hebben dit heel letterlijk opgepakt en zijn naar Nepal vertrokken. En in Nepal proberen zij vanuit de stichting te zorgen dat er een bijbelvertaling komt voor de mensen daar, zeg maar. Want er zijn onnoemelijk veel talen in de wereld. En Wycliffe heeft zich tot doel gesteld dat er voor iedereen in zijn eigen taal een bijbel beschikbaar is. We gaan voor hen collecteren en tijdens de collecte laten we de trailer zien van de familiefilm. Dus voor de allerkleintjes de film, en heb je zin in nog een tweede film, dan kan je de tweede ook kijken. We gaan ze eindigen met het laatste lied wat we zingen. En na dat lied gaan we, ontvangen we de zegen en is het tijd voor koffie. Mag u allemaal komen staan? Ontzettend fijn dat je er was vanochtend om dit met ons mee te maken, met ons mee te vieren. En zoals gezegd, blijf vooral nog even hangen. We hebben voor ons allemaal, ook voor jou, de zegen van een drie-enige God. De goedheid van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou. Al de dagen van je leven. Amen.